بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیرہ لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 79 صفحہ نمبر 79 پہلی لائن، پارہ نمبر 3، رکوع نمبر 14، سورہ آل عمران، آغاز آیت نمبر 59. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم والا ہے. یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینے والے عیسائی نجران کے علاقے سے نبی السلام خدمت میں حاضر ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے سوالات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کا والد کون ہے؟ پھر آپ یہ بات مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معجزات تھے، مٹی سے پرندہ بنایا، اس میں پھونک ماری، زندگی دینے والا کون ہے، صحت دینے والا کون ہے، کہ نبی علیہ السلام چہرے پہ ہاتھ پھیرتے نابینا بینا ہو جاتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چہرے پہ ہاتھ پھیرتے نابینا بینا ہو جاتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیمار کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے وہ صحت یاب ہو جاتا، یہ صحت کس کے ہاتھ؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آپ مانتے ہیں کہ مردے کو کھڑا کر دیتے تھے، تو یہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ معبود ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا والد کوئی نہیں تو اللہ کے بیٹے ہیں. یہ انہوں نے آگے سوالات کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآنی آیات نازل فرمائی. اس سے پہلے اس بات کا ذکر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نواسے ہیں حضرت عمران رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمران رضی اللہ عنہ یہ اولاد ہیں کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد ہیں کن کی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اولاد ہیں کن کی؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کی اولاد ہیں، تو جو اولاد ہے تو وہ معبود تو نہیں ہو سکتی، وہ مخلوق ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں کہ بشر کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں. اب یہاں جو دلیل بیان فرمائی ہے وہی دلیل یہاں بھی موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں کہ والدین بشر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن بشر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بشر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائے ہیں ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، تو نبی بشر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی باتیں بیان فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ مریم رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے، جب مریم رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے تو مریم رضی اللہ عنہا کون ہیں؟ وہ بشر ہیں، جب والدہ بشر ہے، اور پھر قرآن مجید میں اللہ نے دوسری جگہ یہ فرمایا کانا یا قرآن تعام، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا بھی کھانا کھاتے تھے. اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوگا، اشکالات کا دور ہے، کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اور اس کو تقریباً طویل عرصہ ہو گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر تشریف لے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اس کو تقریباً 2000 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام جو اوپر ہیں، آسمانوں پر ہیں بقول آپ کے، تو وہ کیا کھاتے ہیں؟ ان کی غذا کیا ہے؟ وہ حاجت کیسے کرتے ہیں؟ تو لہذا یہ پریشانی میرے محترم آپ کو لاحق کیوں ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید میں ایک اشارہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت تشریف لے گئے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے فرمانے کے لیے. جب تشریف لے گئے تو حضرت یوشع علیہ السلام ان کے خادم ان کے ساتھ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جگہ کی پہچان یہ ہوگی کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ لے لو، اور جب یہ مچھلی زندہ ہو کر جس جگہ باہر نکلے، کودے، پانی میں جائے، حضرت خضر علیہ السلام سے وہاں ملاقات ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام چلے ہیں، جانے کے بعد ایک جگہ حضرت نے آرام فرمایا. جب آرام فرمایا تو یوشع علیہ السلام جاگ رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے سامنے مچھلی جو ہے وہ نکلی تھیلے سے اور پانی میں گئی. عجیب و غریب منظر تھا کہ وہ ایسے جا رہی تھی جیسے سرنگ میں کوئی داخل ہوتا ہے، پانی کی شکل سرنگ کی ہو گئی. یوشع علیہ السلام نے عجیب و غریب واقعہ دیکھا، کہا کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں گے تو ان کو یہ واقعہ سنوں گا. جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے فرمایا کافی دیر ہو گئی، اور جلدی سے چلیں. جب حضرت نے فرمایا جلدی سے چلیں تو ان کی توجہ نہ رہی بات بتلانے کی طرف، چند قدم چلے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھوک لگی ہے، جب بھوک لگی ہے تو وہ مچھلی نکالو، اس کا کچھ حصہ کھا لیتے ہیں، پھر باقی وہ زندہ ہو جائے گی. تو یوشع علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت میں تو عرض کرنا بھول گیا، جہاں آپ آرام فرماتے ہیں وہاں مچھلی پانی میں داخل. فرمایا کہ اللہ کے بندے، اسی جگہ تو ہم نے جانا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، پھر ملاقات ہوئی. اب یہاں اس جملے پہ غور فرمایا، فرمایا کہ بھوک لگی ہے کھانا دو، مچھلی نکالو. اور ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ کہ مجموعہ قوانین عطا فرمائیں جو میری قوم کے لیے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تشریف لائیں کوہ طور پر، تو یہاں تشریف لائیں اور یہاں آ کے روزہ رکھیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور حضرت نے وہاں 40 دن روزہ رکھا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو روزہ تھا وہ ہماری طرح کا دن دن کا روزہ نہیں تھا، وہ 24 گھنٹے کا روزہ تھا. مسلسل 40 دن تک نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی چیز کھائی ہے نہ کچھ پیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں تو ایک دن میں بھوک لگ گئی، اور وہاں 40 دن میں نہ کچھ کھایا نہ پیا، وجہ کیا ہے؟ یہاں صحبت تھی یوشع علیہ السلام کی جو بشر ہیں، اور وہاں صحبت تھی جبریل علیہ السلام کی جو ملک ہیں، فرشتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جہاں صحبت بدلے گی وہاں اثرات بدلیں گے. زمین پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہاں صحبت بدلی तकाजा बदला। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर हैं, जब माहौल भी दूसरा है, माहौल भी फरिश्तों का है, जमीन भी नहीं आसमान है, तो जाहिर है कि वहां की जरूरियात क्या है और वहां की गिज़ा क्या है। वहां की गिज़ा अल्लाह का जिक्र है, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस माहौल में अल्लाह का जिक्र फरमा रहे हैं, इसलिए खाने पीने की हाजत की वहां हजरत को जरूरत नहीं है। तो हजरत आदम अला नबीजीन अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर मौजूद थे, क्या हाजत फरमाते थे? वहां हाजत नहीं फरमाते थे। तो जन्नत के अंदर जब इंशाल्लाह हम दाखिल होंगे तो क्या हम वहां पे हाजत करेंगे? वहां हाजत नहीं करेंगे। तो लिहाजा माहौल माहौल की तब्दीली के साथ हकायक बदलते हैं, तकाजे बदलते हैं। फिर यह कि हजरत ईसा अला नबीजीन अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने बात फरमाई कि वो मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे हैं, और उनकी तफसीर अल्लाह ने विलादत की बयान फरमाई, उसमें आखिरी बात यह बयान फरमाई कि हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुमासलत है आदम अलैहिस्सलाम के साथ। अब यहाँ जो तावील करने वाले हैं, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उनका आसमान पर उठाया जाना नहीं मानते, उनका कहना यह है कि देखें कि अल्लाह ने यहाँ मिसाल दी है आदम अलैहिस्सलाम से। जब आदम अलैहिस्सलाम से मिसाल दी है तो दो बातें बयान की हैं अल्लाह ने कि आदम अलैहिस्सलाम से जो मिसाल दी है, एक तो आदम अलैहिस्सलाम बशर हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी बशर हैं, और दूसरी बात यह है कि आदम अलैहिस्सलाम बुलंद मर्तबा हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम भी बुलंद मर्तबा हैं। वराफ़ेऊ का तो मैं तुझे बुलंद करूँगा, तो लिहाजा यहाँ जो मुमासलत है इस वजह से है, हालांकि मुमासलत इस वजह से नहीं, मुमासलत इस वजह से है कि जैसे आदम अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि आप कहते हैं जिसका वालिद ना हो वो अल्लाह का बेटा है, आदम अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारा अकीदा क्या है? कहा कि जी वो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने पैदा किया। फरमाया जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, उनका वालिद कोई नहीं और वालिदा भी नहीं, उनको तो आप मखलूक मानते हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम जिनकी वालिदा है वालिद नहीं, तो उनको आप अल्लाह का बेटा कैसे मानते हैं? इस पर वो अल्लाह जवाब हुए। तो यहाँ जो आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल दी गई है वो तख्लीक के लिहाज से है कि हज़रत आदम अला नबीजीन अलैहिस्सलाम की विलादत कहाँ हुई, उन आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कहाँ हुई? ज़मीन पर हुई। तो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक जब ज़मीन पर हुई तो उनको अल्लाह ने कहाँ उठाया? जन्नत में उठाया। फिर आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, यहाँ अपनी ज़मीनी ज़िंदगी हजरत ने पूरी फरमाई, फिर हजरत को उठाया गया। तो ये मुमासलत है ईसा अलैहिस्सलाम की कि ईसा अलैहिस्सलाम की तख्लीक कहाँ हुई, विलादत कहाँ हुई? ज़मीन पर। जब ज़मीन पर हुई तो अल्लाह ने उनको कहाँ उठाया? आसमानों पर। और फिर वो तशरीफ़ लाएंगे, इस ज़मीन की ज़िंदगी को पूरी फरमाएंगे, फिर यहाँ उनका इंतकाल होगा और फिर यहाँ से वो तशरीफ़ ले जाएंगे। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुमासलत है हज़रत आदम अला नबीजीन अलैहिस्सलाम के साथ। तो हमारा क्या खालक़ा हो, उसने पैदा किया इनको, अल्लाह ने पैदा किया आदम अलैहिस्सलाम को मीन तुराबिन मट्टी से, सुम्मा फिर काला फरमाया लहू उनसे कुन तो हो जा फयकुन, बस वह हो गए। तो हज़रत आदम अला नबीजीन अलैहिस्सलाम को जैसे अल्लाह ने अपनी कुदरत से बग़ैर वालिदैन के पैदा किया, इसी तरह अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत से बग़ैर वालिद के पैदा फरमाया। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का इजहार है। फरमाया कि यह बात आखिरी बात थी जो हज़रत ने इस बारे में फरमा दी। अब आगे नबी अलैहिस्सलाम से जो अल्लाह ने फरमाया, अलहक्कु पक्की बात है, हक है, यकीनी बात है, क्यों? मिर रब्बी का तेरे रब की तरफ से। रब की बात के अंदर शक और शुबह की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। ये बात गुजारिश की गई थी कि अगर कोई आदमी गलत बयानी करता है तो उसकी वजूहात क्या हैं, या तो उसके अंदर खबासत है तब झूठ बोलेगा, या मफादात के लिए झूठ बोलेगा, या तहफ़ुज़ात के लिए झूठ बोलेगा। अल्लाह तबारक व ताला इन तमाम बातों से पाक है कि अल्लाह तबारक व ताला पाकीज़ा ज़ात है, अल्लाह मजबूर नहीं, अल्लाह बेबस नहीं, और अल्लाह तबारक व ताला का कोई मफाद नहीं, तो अल्लाह को झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? तो अल्लाह की बात के अंदर शक और शुबह की गुंजाइश नहीं हो सकती। फरमाया कि अल हक हक मिन रब्बिका आपके रब की तरफ से है, फला तकुन पस आप ना हो मिनल मुमतरीना शक करने वालों में से। यहाँ नबी अलैहिस्सलाम से खिताब फरमाते हैं मुझे और आपको तंबीह की गई है कि देखें कि ये बात किस पे नाजिल हुई है, नबी अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। एक तो ये कि इस बात का ताल्लुक किससे है, अल्लाह से है, और दूसरी बात यह है कि जरिया क्या है, जरिया मोतबर है, इसके मुकाबले में मोतबर जरिया नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी और रसूल के मुकाबले में मोतबर जरिया कौन सा हो सकता है, तो लिहाजा मना फरमा दिया कि इसके अंदर शक और शुबह की गुंजाइश नहीं और अपने आप को शक में न डालें। अब फरमाया नबी अलैहिस्सलाम से कि जब यह बात यकीनी और पक्की है, इसके बावजूद नहीं मान रहे, तो लिहाजा आप इन पे बहस मुबहसे में वक्त ज़ाय ना फरमाएं, तो इनसे आप मुबाहले की बात करें। फमन हाजा का पस वो कि जो बहस करे आपसे फी ही इस बारे में कि हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के बारे में जो आपसे बहस करना चाहे, इन हकाइक के बारे में जो आपने बयान फरमाए हैं, अगर कोई बहस करना चाहे, मिम्बादी बात इसके मा जा अका के आ गया आपके पास में इल्मी इल्म, तो इल्म कती और यकीनी खबर को कहते हैं, और इसके मुकाबले में जन है, मुख्तलिफ अल्फाज हैं, एक है इल्म, एक है जन, एक है शक, एक है वहम। अब इल्म क्या है, यह है यकीन, पक्की बात कि उसके अंदर शक और शुबह की गुंजाइश नहीं। जन, जन है कि दो बातें हैं, उन दो बातों में से एक बात कवी है, मजबूत है, उसको जन कहते हैं। फिर एक है शक, शक में दोनों कैफियतें बराबर हों तो उसको शक कहते हैं। वहम कि किसी बात की तरफ जहन न बन रहा हो और ऐसे डामाडोर सोच हो तो उसको वहम कहते हैं। तो यहाँ अल्लाह ने इल्म का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया कि यकीनी और कती खबर है। जब ये यकीनी और कती खबर आ गई जिसके अंदर शक व शुबह की गुंजाइश नहीं, इनसे आपने बात फरमा दी, इनको समझा दिया, अब ये इल्म कबूल करने को तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं, क्या समझ में बात नहीं आ रही, समझ में आ रही है, क्यों तैयार नहीं, जिद की वजह से तैयार नहीं, कि अपनी बात छोड़ने को तैयार नहीं। जब अपनी बात छोड़ने को तैयार नहीं तो अब आप इनको एक और अंदाज से ये बात फरमाएं। फकुल पसा फरमा दें तालो तुम आओ, ना दो हम बुलाते हैं अब ना आना अपने बेटों को, व अब ना अकुम और तुम्हारे बेटों को यानी तुम अपनी औलाद को साथ लो, व निशा आना और अपनी औरतों को, व निशा अकुम और तुम्हारी औरतों को कि हम भी औरतों को लाते हैं तुम भी औरतों को लाओ, वह अनफुसना और हम खुद आते हैं अपने आप को लाते हैं, वह अनफुसा गुम और तुम भी अपने आप को लाओ, सुम्मा फिर नब्त हिल हम गिर गिरा के आजजी से दुआ करते हैं बातिल के खिलाफ, इब्तिहाल आजजी से गिर गिरा के अल्लाह से दुआ करना किसके बारे में, मुखालिफ के बारे में, तो उसके लिए इब्तिहाल का लफ्ज इस्तेमाल होते। फनजाल पस हम डालते हैं लानत अल्लाही अल्लाह की लानत अल काजिबीन झूठों पर, आइए कि जमा होते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह जो झूठा है उस पर तेरी लानत, तो वो अल्लाह के अजाब की पकड़ में आएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने यह दावत मुबाहला, इसको दावत मुबाहला कहते हैं, दावत मुबाहला थी, इस बारे में ये बात कही गई। एक फितना तो नहीं है, कदम कदम पर फितने मौजूद हैं। कहा गया कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नदु अब ना अना हम अपने बेटों को लाते हैं, वह अब ना कुम और तुम हम अपने बेटों को लाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने जब यह मुबाहले की दावत दी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से चले, हजरत घर से बाहर तशरीफ लाए तो पांच अफराद थे ये पंचतन पाक चले कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत हुसैन रजी अल्लाहु को उठाया हुआ था, नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु की उंगली पकड़ी हुई थी, उनके पीछे फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा थी, اور ان کے پیچھے علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اب یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں تو ابنا کہا کہ بیٹے، بیٹے یہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ بیٹے ہو گئے۔ ونساءنا اور عورتیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا عورتوں کی نمائندگی فرما رہی ہیں۔ وانفسنا، انفسنا میں نبی علیہ السلام اور علی رضی اللہ عنہ ہو گئے۔ اب جب علی رضی اللہ عنہ اور نبی علیہ السلام ہوئے تو اس سے قرآن مجید سے دو باتیں صاف واضح ہو رہی ہیں۔ ایک بات یہ واضح ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کون ہے عورتوں میں؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام کی چار بیٹیاں ہوتیں تو فاطمہ رضی اللہ عنہا اکیلی بیٹی کیوں ساتھ ہوتی؟ تو قرآن سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی ایک ہے۔ دوسری بات کہ انفس، کہ ہم اپنے آپ کو لاتے ہیں، تم بھی اپنے آپ کو لاؤ۔ اپنے آپ سے مراد نبی علیہ السلام اور علی رضی اللہ عنہ ہیں، تو علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے نفس عین ہیں، اور نفس عین کہتے ہیں کہ حقیقت ایک ہو اور ظاہری روپ علیحدہ علیحدہ ہو۔ تو علی رضی اللہ عنہ کا روپ نبی علیہ السلام سے مختلف ہے، لیکن حقیقت دونوں کی ایک ہے۔ جب حقیقت دونوں کی ایک ہے تو جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو اب ان کا جانشین کس کو ہونا چاہیے؟ ان کا جانشین ان کی حقیقت کو ہونا چاہیے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بلا فصل ہونا اس آیت سے ثابت ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کی بیٹی ایک ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب یہ کہ جب نبی علیہ السلام ان کو لے کر ساتھ تشریف لے باہر آئے تو انہوں نے جب دیکھا ان صورتوں کو، حسن حسین رضی اللہ عنہما کو، فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، علی رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ معصوم شکلیں، یہ نورانی شکلیں، یہ برکت والی شکلیں، یہ شکلیں بتلا رہی ہیں کہ ہم ان کے خلاف اگر بد دعا کے اندر شریک ہوں گے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لہذا انہوں نے یہاں اپنا ارادہ تبدیل کیا اور مباہلہ کرنے سے انکار کیا اور صلح کر لی۔ اب یہ واقعہ جو بیان ہوا ہے اس سلسلے میں جو چند حقائق قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ قابل غور ہے کہ یہ مناظر، یہ مباہلہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ مباہلہ ہو رہا ہے مدینہ منورہ کے اندر۔ جب مدینہ منورہ کے اندر ہو رہا ہے، آج کے اس دور کے اندر بھی اگر کہیں مناظرہ ہو، مباہلہ ہو، اور پتہ چلے کہ یہ مباہلہ یا مناظرہ ہو رہا ہے تو کم سے کم آدھا شہر تماشا دیکھنے کے لیے ضرور آئے گا۔ اب یہ کہاں ہو رہا ہے؟ مدینہ منورہ میں ہو رہا ہے۔ عجیب بات ہے کہ نبی علیہ السلام مباہلے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور مدینہ منورہ والے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دیکھنے کے لیے بھی ساتھ چلنے کو تیار نہیں۔ اور یہ صحابہ کرام کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چلنے کا اعلان فرمایا، جو حضرات موجود ہیں وہ حضرت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اتنی جدائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برداشت نہیں کی کہ گھر سے جا کے تلوار اٹھائیں، راستے میں کھجور کی ٹہنیاں توڑ کے اپنے ساتھ لی ہیں۔ اتنا وقفہ برداشت نہیں ہوا کہ حضرت سے اتنی جدائی ہماری ہو سکے۔ جو صحابہ کرام جو ہمیں اتنی جدائی حضرت کی برداشت نہیں کر رہے، غزوہ احد کے موقع پہ مشاورت ہو رہی ہے، یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اس وقت وسائل نہیں ہیں اور دشمن سے سامنے آمنے سامنے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے گھر مبارک کے اندر، واپس تشریف لے تیار ہو کر۔ اب یہ 1000 افراد ہیں۔ عبداللہ بن ابائی منافقین کا سردار، اس نے کہا کہ یہ خودکشی ہے۔ نبی علیہ السلام خود بھی فرما رہے ہیں کہ مقابلے میں نکلنا یا اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنا ہے، لیکن حضرت جب چل رہے ہیں، صاحب رضوان ساتھ چل رہے ہیں، تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یہ خودکشی ہے، ہم ساتھ چلنے کو تیار نہیں۔ وہ پیچھے ہٹا، 300 افراد اس کے ساتھ جو منافقین تھے پیچھے ہٹ گئے۔ 700 افراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت کے ساتھ ہیں، موت نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت کی رفاقت چھوڑنے کو تیار نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہے ہیں۔ इसके बाद यह है कि 6 हिजरी में नबी अलैहिस्सलाम उमरे के लिए तशरीफ ले गए हैं, हुदैबिया के मकाम पर रोक दिए गए। अब रोक दिए गए, मुज़ाकरात हो रहे हैं। जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनको मुज़ाकरात के लिए नुमाइंदा बनाकर भेजा है, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को अहले मक्का ने शहीद कर दिया। ये इत्तला पहुँची, नबी अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे खड़े हैं। हज़रत ने फरमाया कि मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊँगा जब तक कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का क़िसास न लूँ, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। जो मेरा साथ देना चाहे मेरे हाथ पे बैयत करे। 1470 अफराद हैं, एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसा नहीं कि जिसने बैयत करने से इनकार किया हो। सब के सब तैयार हैं, हज़रत के साथ जान कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम को छोड़ने को तैयार नहीं। 9 हिजरी है, ग़ज़वा तबूक है, इंतहाई शदीद गर्म मौसम है, इंतज़ाम नहीं है, ख़ुराक का इंतज़ाम नहीं, महीने की मसाफत है, यहाँ दूर जा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त छोड़ने को तैयार नहीं। हालत यह है कि गर्मी की वजह से, प्यास की शिद्दत की वजह से, तपिश की वजह से बेहोश होकर गिरते हैं। एक एक आदमी को होश में लाने के लिए कई कई मशकीज़ें पानी के ऊपर बहाने पड़ते हैं। इस हालत के बावजूद भी कोई सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत को छोड़ने को तैयार नहीं। फिर यह कि ख़ुराक की कैफियत यह है कि एक खजूर का दाना एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु को मिल रहा है, उसको उसने चूसना है, दूसरे को देना है, दूसरे ने चूसना है, तीसरे को देना है। ये खजूर जो चूस चूस कर एक दूसरे को दे रहे हैं, ख़ुराक का इंतज़ाम नहीं। यानी इसके बावजूद भी एक महीने की मसाफत, नबी अलैहिस्सलाम की रफ़ाक़त छोड़ने को कोई सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु तैयार नहीं। ऐसी क्या सूरत हाल पेश आ गई कि नबी अलैहिस्सलाम उस बिल्ला मिन ज़ालिक सियासतदान तो नहीं थे कि उनकी मकबूलियत में कमी आ गई थी कि मदीना मुनव्वरा के अंदर मुबाहला हो रहा है और कोई साथ चलने को तैयार नहीं। क्या ये मुमकिनात में से सोचने की बात है। फिर ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत नाजिल हुई, नबी अलैहिस्सलाम ने पैगाम भेजा मुबाहले का। अब इन अल्फाज में गौर फरमाएं, फरमाया कि नदू अबना अना, हम बुलाते हैं अपने बेटों को अबना। अबना ये जमा है और अरबी जबान के अंदर जमा 3 से शुरू होती है। हमारे यहाँ रोटी 1, 2 हो रोटियाँ, 3 हो रोटियाँ, हमारे यहाँ जमा 2 से शुरू होती है, अरबी जबान में जमा 3 से शुरू होती है। तो लिहाजा अगर 2 हों तो इब्नानी इब्नैनी, यहाँ अबना है, जमा है, 2 नहीं, कम से कम 3 का होना ज़रूरी है। जब 3 का होना ज़रूरी है कि नबी अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ ला रहे हैं, साथ लेकर चले हैं, कितने बेटे साथ हैं आपके मुताबिक? 2, हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा, बेटे 2 हैं, कम से कम कितने होने चाहिए? 3, तो यहाँ 2 हैं। व निसा अना व निसाकुम, निसा औरतें, औरतें किनको कहते हैं? औरतें बीवियों को कहते हैं, बेटियों को नहीं कहते। और नबी अलैहिस्सलाम की इस वक्त 9 अजवाज मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना मौजूद हैं, लेकिन 7 एक भी नहीं उनमें से। तो यह बात मैंने गुजारिश की कि निसा औरतों को कहते हैं, बेटी को नहीं कहते। अब यहाँ औरतों में एक भी साथ शामिल नहीं, जब एक बीवी भी साथ शामिल नहीं तो नबी अलैहिस्सलाम चैलेंज फरमा रहे हैं, अनफुसना अनफुस, अपने आप को लाओ। और अनफुस भी जमा है तो यहाँ 3 होने चाहिए, 3 नहीं है, 2 हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम चैलेंज फरमा रहे हैं, उन्होंने चैलेंज नहीं किया, नबी अलैहिस्सलाम चैलेंज फरमा रहे हैं कि हम अबना लाते हैं, हम निसा लाते हैं, अनफुस हम अपने आप को लाते हैं। तो देखने वाला कह देगा गजत, आप क्या मुकाबला करेंगे, क्या मुबाहला करेंगे? आपने अबना कहा 3, बेटे तो पहले 3 जमा करो। आपने कहा निसा, आपकी बीवी 1 आपके साथ चलने को तैयार नहीं, पहले अपनी बीवियों को तो कायल करो कि आप अल्लाह के नबी हैं और अपनी सदाकत उनसे तो मनवाओ, वो आपके साथ चलने को तैयार नहीं। और अपने आप को लाने की आप बात कर रहे हैं तो कम से कम 3 तो हों, आप 3 भी नहीं, 2 हैं। तीनों बातें जो पेश की जा रही हैं पूरी नहीं हो रही। जब पूरी नहीं हो रही तो मुबाहला करने से पहले ही नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक नबी अस्सलाम तो मुबाहला हार चुके हैं, इसलिए कि चैलेंज भी हजरत फरमा रहे हैं और चैलेंज जो फरमा रहे हैं उसको पूरा भी खुद नहीं फरमा रहे, या खुद नहीं फरमा रहे तो फिर तो जीत तो ना हुई। यह तो ज़ाहरी लिहाज से मुबाहला शुरू होने से पहले ही नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक का शिकस्त है। क्या यह मुमकिनात में से है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकस्त हो, चैलेंज भी फरमाए और नाजिल भी अल्लाह की तरफ से बात हो रही है, अपनी तरफ से भी बात नहीं की, या अपनी तरफ से बात नहीं की अल्लाह की तरफ से है और बात भी पूरी नहीं हो रही, तो फिर इसके बारे में क्या कहेंगे। फिर यह बात भी काबिले गौर है कि यहाँ कहा कि अनफुस से मुराद नबी अलैहिस्सलाम और अली रज़ी अल्लाह अन्हो, ये अनफुस हैं और नफ्स ऐन है अली रज़ी अल्लाह अन्हो, जिसे खिलाफत साबित हो रही है। जब इससे खिलाफत साबित हो रही है तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज बअसा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, तो आपके नज़दीक अनफुस से मुराद क्या है? अनफुस से मुराद है कि नफ्स ऐन। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ईमान वालों पे अल्लाह ने एहसान किया कि अनफुस के उनके अनफुस में अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को पैदा किया, नबी अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। जब अनफुस का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हो रहा है और अनफुस के मानी है नफ्स ऐन, तो इसके मानी है तमाम सहाबा किराम जिल्हम नफ्स ऐन है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, फिर यहाँ एक की तख़सीस कैसे है। फिर ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद ही के अंदर फरमाया कि वला तक्तुलु अनफुसकुम, कि अपने नफ्स ऐन को कत्ल मत करो ना, कि दूसरों को कत्ल करना तो जायज़ है कि मैं आपका नफ्स ऐन नहीं, मैं आपको कत्ल कर सकता हूँ, जो नफ्स ऐन है उनको कत्ल मत करो, नहीं। वहाँ कहेंगे यहाँ वला तक्तुलु अनफुसकुम, कि अपने आप को कत्ल, जितने ईमान वाले हैं वो सब अनफुस हैं। तो लिहाजा जब सारे ईमान वाले अनफुस हैं, फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस बात की खबर दी कि अल्लाह ने बनी इसराइल से अहद लिया कि अपने अनफुस को तुमने घरों से नहीं निकालना, आपस में कबीलों की लड़ाई है, अपने अनफुस को घरों से नहीं निकालना, अपने अनफुस को कत्ल नहीं करना, तो इसकी मानी है कि अपने आप को, अपने नफ्स ऐन को कत्ल नहीं करना, दूसरे को कत्ल करना ये तुम्हारे लिए जायज़ है, नहीं। वहाँ यही बात बयान करेंगे कि यहाँ अनफुस से मुराद एक अकीदे वाले लोग हैं, एक दीन वाले लोग हैं, तो यहाँ भी अनफुस से मुराद नफ्स ऐन नहीं। फिर एक बात और मैं अर्ज करने लगा हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो नबी अलैहिस्सलाम के नफ्स आइन हैं, कि नफ्स आइन के मानी ये हैं कि हकीकत एक है, रूप अलहदा अलहदा है। तो सवाल पैदा होता है कि अली रज़ी अल्लाह अन्हो की हकीकत वही है जो नबी अलैहिस्सलाम की हकीकत है, फिर नबी अलैहिस्सलाम की बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से उनका निकाह कैसे हो गया? कि अपनी बेटी से निकाह तो नहीं हो सकता, जब हकीकत एक है तो अली रज़ी अल्लाह अन्हो नबी अलैहिस्सलाम ही की मुमासलत वाले हैं, दोनों की हकीकत एक है, जब हकीकत एक है तो फिर फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से उनका निकाह कैसे हो गया। फिर यह बात भी काबिले गौर है कि जहाँ तक बेटी का ताल्लुक है कि यहाँ लफ्ज़ निसा इस्तेमाल हुआ है, बेटी इस्तेमाल नहीं हुई। अब रही ये बात कि नबी सां की बेटी एक है, कुरान से साबित है, आइए कुरान मजीद को देखते हैं। सूरतुल अहज़ाब के अंदर, सूरतुल अहज़ाब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं या अय्युहन नबीय्यु, ऐ नबी अलैहिस्सलाम, कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका, क्या नबी अलैहिस्सलाम अपनी बीवियों से फरमा दें और अपनी बेटियों से फरमा दें। तो वहाँ लफ्ज़ बनात इस्तेमाल हुआ है और यह बात मैंने गुजारिश की है कि अरबी ज़बान में जमा तीन से शुरू होती है, बनात जमा है। जब बनात जमा है, या अय्युहन नबीय्यु कुल्लि अज़वाजिका, कि अपनी बीवियों से फरमा दें, अज़वाज जमा है। तो नबी अलैहिस्सलाम की बीवियाँ एक नहीं, नबी अलैहिस्सलाम की बीवियाँ दो नहीं, नबी अलैहिस्सलाम की बीवियाँ कम से कम तीन होनी चाहिए और यहाँ एक वक्त के अंदर बीवियाँ नौ हैं, तो कम से कम तीन का होना ज़रूरी है। तो बनात के अंदर भी ये भी जमा है, तो कम से कम कितनी बेटियों का होना ज़रूरी है? कम से कम तीन बेटियों का होना ज़रूरी है। कुरान मजीद की खबर के लिहाज से भी कम से कम तीन बेटियाँ मानना ज़रूरी हैं, खबर तवातुर के लिहाज से तो चार बेटियों का जिक्र है, लेकिन कुरान के बारे में अगर आप कह रहे हैं तो इस लिहाज से भी अगर आप तीन से कम मानेंगे, दो बेटियां मानेंगे, तो भी कुरान की खबर का इनकार है और काफिर हो जाएगा आदमी। एक मानने वाला तो उससे भी बड़ा काफिर होगा जो एक बेटी को माने और तीन का इनकार करे लफ्ज़ बनात के बावजूद, तो कुरान की नस के खिलाफ है। तो नबी अलैहिस्सलाम की बेटियाँ एक नहीं, बेटी हज़रत नबी अलैहिस्सलाम की जो बेटियाँ हैं वो चार बेटियाँ हैं। इसी तरह इसी में सूरह अहज़ाब में देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अहज़ाब के अंदर जो बयान फरमाया है, नबी अलैहिस्सलाम की अजवाज से खिताब है कि या निसा अन्नबी, ऐ नबी अलैहिस्सलाम की बेटियां, नहीं ऐ नबी अलैहिस्सलाम की बीवियां, तुम्हें अल्लाह ने पाकीज़ा बनाया है और तुम्हें उस लिहाज से अपने मियार को बरकरार रखना है, ये हिदायत दी हैं। तो इस बात को अपनी आंखों से देख लें। तो ये पारा नंबर 22 का पहला रुकू है। तेरह लाइनों वाला कुरान मजीद सफा नंबर 587 जी, सफा नंबर 587 है और 22वें पारे का आगाज है और सूरतुल अहज़ाब है। अब ये सफा 587 पे तीसरी लाइन, या निसा अन्नबी लस्तुन्न काहद मिनन निसाई, या निसा अन्नबी। अब ये पूरा जो वाक्य चल रहा है इससे पहले आप देखें सफा 586 पे जो 21वें पारे के आखिर के अंदर है, ये रुकू शुरू हो रहा है, सूरतुल अहज़ाब का चौथा रुकू शुरू हो रहा है। अब इसमें आप देखें ये आयत नंबर 28 है, सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 28 है, रुकू नंबर 4 है। या अय्युहन नबीयु, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल आप फरमा दें, किन से लिए अजवाजी का, अपनी बीवियों से। अब उन्हीं का ये जिक्र सारा जो है चलता हुआ आ रहा है, आप ये बात फरमा दें। अब अल्लाह ताला बरह रास्त खिताब फरमा रहे हैं ये सफा नंबर 587 पे जो जिस आयत की तरफ मैंने इशारा किया है कि इसमें अल्लाह तबारक व ताला जो बात बयान फरमा रहे हैं, फरमाया कि ये आयत नंबर 32 है, या निसा अन्नबी, ए नबी अलैहिस्सलाम अपनी बीवियों से फरमा दें। अब उन बीवियों से अल्लाह खिताब फरमा रहे हैं, या निसा अन्नबी, ए नबी अलैहिस्सलाम की बेटियां, नहीं ए नबी अलैहिस्सलाम की बीवियां। तो मालूम हुआ कि निसा बेटियों को नहीं कहते, निसा बीवियों को कहते हैं। जब निसा बीवियों को कहते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम बीवियों को साथ लेकर नहीं चले, बेटियों को लेकर चले हैं और वो भी एक बेटी को साथ लेकर चले हैं। क्या ये बात मुनासिबत रखती है? ये बात मुनासिबत नहीं रखती। फिर इसके बाद जो बात काबिल गौर है कि शुरू में एक बात गुजारिश की गई थी कि ये जो नजरान का यह वफ्द ईसाइयों का जो चला है नजरान से, तो इनका जो सबसे बड़ा पादरी है अबू हारिसा बिन अलकमा, जैसे ही सवारी पे बैठने लगा ठोकर लगी, मुंह के बल नीचे गिरा। अल्लाह तंबीह फरमाते हैं लेकिन बदनसीब इंसान तंबीह से फ़ायदा नहीं उठाता। यह ठोकर लगी और मुंह के बल गिरा, जब गिरा तो उसका भाई कुरेश, वो साथ है, इस 60 अफराद पर मुश्तमिल जो काफिला है इसमें भाई कुरेश, उसने नबी अलैहिस्सलाम को बददुआ दी कि ना नबी अलैहिस्सलाम नबूवत का दावा करते, ना हम मुनाजरे के लिए जाते और ना मेरा भाई गिरता। इस अबू हारिसा बिन अलकमा ने फौरन पलट कर अपने भाई को वही बददुआ कलिमात कहे। कुरेश को ताज्जुब हुआ, कहने लगा भाई मैं तो तेरी हिमायत में बात कर रहा हूँ। कहा कि मेरी हिमायत में नहीं कर रहा, तू तो दुश्मनी में कर रहा है, इसलिए कि वो अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह के नबी से गैबाना भी अगर ये बात कही जाए उनके बारे में, बददुआ गैबाना भी हो, तो उसकी वजह से ये बददुआ पलट कर आती और हमारी नस्लें तबाह हो जाती। तो लिहाजा मैंने इसलिए कलिमात इस्तेमाल किए हैं ताकि ये बददुआ पलट कर इधर ना आए। तो उसने फौरन कहा, उसने कहा कि जब ये आपकी कैफियत है कि आप मानते हैं कि वो अल्लाह के नबी हैं, तो फिर मुनाजरा करने क्यों जा रहे हैं, बहस करने क्यों जा रहे हैं, ईमान क्यों नहीं लाते? तो यहाँ तो सफर करना चाहिए ईमान के लिए, जब अल्लाह के नबी हैं तो उनके हाथ पे ईमान लाना चाहिए। तो वह हारिसा बिन अलकमा ने कहा कि उनके नबी होने में शक और शुबा नहीं, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमें हुक्मरानों ने जागीरें दे रखी हैं, मुरात हैं, माली मफादात हैं, अब इनको छोड़ना ये हमारे बस की बात नहीं। तो लिहाजा अगर हम नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएं तो ये सारी जागीरें जब्त हो जाएंगी, ये सारी जो नेमतें जो हमें दी गई हैं दुनिया की, ये सब हमसे छीन ली जाएंगी। तो इस पर कुरेश ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने, उन्होंने कहा कि फिर ये दुनिया तुम्हें मुबारक हो, मैं तो जा रहा हूँ हजरत पर ईमान लाने के लिए। वो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, वाकया भी सुनाया और हजरत ने यह भी कहा कि मुझे दायरे ईमान में दाखिल फरमा लें। नजरान सैकड़ों मील के फासले पर मदीना मुनव्वरा से, और ये पीठ पीछे इतने फासले पर बददुआ को वो हलाकत समझ रहे हैं। क्या ये मुमकिनात में से है कि आमने सामने वह बददुआ के लिए निकले हों, जो सैकड़ों मील के फासले पर गायबाना पीठ पीछे बददुआ को अपनी हलाकत समझ रहे हैं? तो क्या ये मुमकिनात में से है कि वो लोग सामने नब हजरत के सामने मुबहले के लिए निकले हों? नामुमकिनात में से है। तो ये मुबहला नहीं हुआ, ना नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। फिर ये कि खुद उनके अपने इमाम इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत उनकी किताबों के अंदर मौजूद है कि जब नबी अलैहिस्सलाम चले हैं, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह हो, उमर रजी अल्लाह हो, उस्मान रजी अल्लाह हो, अली रजी अल्लाह हो, ये सब अपने घर के अफराद को लेकर हजरत के साथ चले हैं, तो उन्होंने इस बात को बयान किया। लेकिन मैं एक बुनियादी तौर पर बात अर्ज कर रहा हूं कि ये मुबहला हुआ नहीं, हजरत बाहर तशरीफ लाए ही नहीं। क्यों? कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुबहले की दावत दी, आयत नाजिल हुई, हजरत ने पैगाम उनको पहुंचाया, आदमी भेजा, कौन को पैगाम पहुंचाया कि अगर गुफ्तगू जो इल्मी है वो हो चुकी है, अब इल्मी गुफ्तगू हो चुकी है, अब इसका फैसला मुबहला से करते हैं, तो हम इस तरीके से आमने सामने आ जाओ और हम उसके मुताबिक जो है वो मुबहला कर लेते हैं, हक वाजे हो जाएगा। अब उन्होंने कहा कि हजरत आप हमें थोड़ा सा वक्त दें, हम आपस में मशवरा कर लें। अब आपस में मशवरा किया तो बताया इनके सरदारों ने कि इनके नबी होने में शक और शुबा नहीं, अगर हम अपने मजहब पे रहना चाहते हैं तो इनसे मुआहदा कर लेते हैं कि हमें अपने मजहब पे रहने की इजाज़त दे दें, और उसके लिए जो मुआवजा तलब करें हम उनको देने को तैयार हैं। लिहाजा उनका आदमी आया और उसने आके नबी अलैहिस्सलाम से बात अर्ज की कि हजरत हम मुबाला नहीं करते, हम बस आपके साथ मुआहदा कर देते हैं, आप एक दयानतदार साथी हमारे साथ भेज दें और हम उसको जो आप फरमाएंगे हम देंगे। तो उनके लिए जिजिया मुकर्रर हुआ, तो ये जिजिया तय हुआ और वहाँ वापस चले। लिहाजा मुबहले के लिए जब वो सामने आए नहीं तो नबी अलैहिस्सलाम को अपने इन बच्चों को लेकर बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? तो लिहाजा ये वाक़ा मुबहला का हुआ ही नहीं, और इससे पहले ही जब हजरत ने फरमाया जो मुबहले की दावत दी तो उन्होंने कहा कि हम मशवरा करके बताते हैं। अब वो मशवरा करने के लिए गया तो नबी अलैहिस्सलाम अपनी बेटी को और इनको साथ लेकर चल पड़े। क्या ये मुमकिनात में से है? लिहाजा मुमकिनात में से नहीं, और यह भी मुमकिनात में से नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम किसी काम के लिए तशरीफ ले चलें और सहाबा किराम रज़ियल्लाहुम घरों में आराम से बैठे हुए हों, यह मुमकिनात में से नहीं। लिहाजा ये वाक़ा मुबहला का नहीं हुआ। अब रही ये बात कि एक साहब ने यहाँ आके इतराज़ किया जो उन्हीं के मज़हब के थे, उन्होंने कहा कि आपके उलमा ने भी लिखा, हमारे उलमा ने भी लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम इन अफराद को लेकर साथ चले हैं। तो मैंने उनसे यह बात की, मैंने कहा ये उलमा ने लिखा कि नहीं लिखा, ये एक अलहदा मसला है, मुझे अकली तौर पर यह बात आप समझा दें कि यहाँ जमा के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं और नबी अलैहिस्सलाम लेकर जा रहे हैं इनको, फिर हजरत साहबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम घरों में बैठे हुए हों, हजरत तशरीफ ले जा रहे हों और कोई साथ चलने को तैयार ना हो। मैंने कहा यह मुमकिनात में से है। फिर यह है कि पीछे ये वाकया गुजर चुका है ठोकर लगने का, तो क्या वो आमने सामने बददुआ के लिए आ सकते हैं? खुद नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि अगर ये लोग मुकाबले में आ जाते तो हमारा कि इनकी नस्लें तबाह हो जाती और इनका कुछ भी बाकी न रहता, ये हलाक हो जाते, इनमें एक भी बाकी न बचता। तो जब हजरत ये बात फरमा रहे हैं तो कैसे मुमकिन है कि हजरत इस हालत में जो है वो बाहर तशरीफ लाएँ, हजरत तशरीफ नहीं लाए? तो हमारे हजरत को भी मुगालता हुआ है उन्हीं की प्रोपेगेंडे की वजह से, ये बात जो है वो इस बारे में उन्होंने जायज़ा नहीं लिया और ये पैदा खराबियाँ जो हैं वो पैदा हुई हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं लाए, और इसी के हवाले से एक और बात भी कही जाती है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने इनका इंतखाब क्यों किया कि फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को साथ लिया, दोनों हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा को साथ लिया और हज़रत अली को साथ लिया, बाकियों को साथ नहीं लिया, ये हजरत ने क्यों किया? कहा कि जनाब ये वाक़या है चादर वाला, कि नबी अलैहिस्सलाम ने चादर में लिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को, हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा को, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आपके जो अहले बैत हैं उनको मैंने पाकीज़ा किया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने चादर में लेके कहा कि अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनको अहले बैत कहा, तो इसलिए हजरत जो तशरीफ लाए हैं वो बहले के लिए इन्हीं को साथ लाए हैं। तो ये बात क्योंकि पहले गुजर चुकी है सूरतुल अहज़ाब के अंदर कि नबी अलैहिस्सलाम ने यह बात फरमाई कि अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। अगर उस हदीस को पूरा पढ़ लें तो बात वहाँ भी वाज़ेह हो जाती है कि जब अल्लाह तबारक व ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई अहले बैत के बारे में कि मैंने तुम्हें पाकीज़ा किया, जब पाकीज़ा किया तो किन से खिताब है? नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना से खिताब है। जब अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना से खिताब है तो नबी अलैहिस्सलाम पर यह कती ख़बर आ गई कि आपकी अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना को अल्लाह ताला ने पाकीज़ा फरमाया है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत की वजह से इन अफराद को भी अपनी चादर में लिया, और जब चादर में लिया कह अल्लाह कि जो आपने मेरी अजवाज के लिए जो पाकीज़गी फरमाई है अल्लाह इस पाकीज़गी को मेरी औलाद में भी आप मुंतकिल फरमा दें। तो ये हज़रत ने इनको साथ शामिल किया है। अगर नबी अलैहिस्सलाम इस बात की ख़बर दे रहे हैं तो अल्लाहुम्मा कहने की ज़रूरत नहीं, अल्लाहुम्मा दुआ के लिए है। दूसरी बात यह है कि ये वाक़या कहाँ हुआ है? उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर में हुआ। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने, अब मुकम्मल हदीस में उसका मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक चादर में इन अफराद को लिया है। तो ये जो हज़रत की कैफियत है ये दुआ की कैफियत है, तो उन्होंने दरख्वास्त की कि हज़रत इजाज़त है कि मैं भी चादर में शामिल हो जाऊँ। हज़रत ने उसमें फरमाया, उसी हदीस के अंदर है, वह अंति आला खैर, कि तुझे तो पहले ही ये नेमत हासिल हो चुकी है, तुझे शामिल होने की ज़रूरत नहीं। तो लिहाजा अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना का मुतहरात में होना ये यकीनी है, कुरान की ख़बर है, और हज़रत की औलाद का इसमें शामिल होना यह नबी अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से है। तो हमारा ईमान है, अकीदा है कि हज़रत की दुआ रद्द नहीं होती, तो हज़रत की औलाद भी उसके अंदर शामिल है हज़रत की दुआ की वजह से। तो लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ जो बात बयान फरमाई और कुरान मजीद की ख़बर है अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहुन्ना अहले बैत में शामिल हैं। अगर हज़रत ने अहले बैत को लाना था तो हज़रत की तमाम बीवियाँ हज़रत के साथ होती, तो इनमें से कोई बीवी ऐसी है जो हज़रत के साथ चलने से इनकार कर लेती? कोई बीवी ऐसी नहीं। तो इससे मालूम हुआ कि यह मुबाहला का जो वाक़या इस अंदाज से बयान किया जा रहा है और जो नतायज निकाले जा रहे हैं ये नतायज दुरुस्त नहीं। अल्लाह मुझे भी आपको भी सही फ़हम सही अमल की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमें हर किस्म की गुमराही से महफूज रखे, और हज़रात साहबा किराम रज़ियल्लाहु की मोहब्बत अहले बैत साहबा किराम रज़ियल्लाहु में शामिल हैं, तो ये बुनियादी बात ज़हन में रखें कि अहले बैत सहाबा किराम में शामिल हैं, तो इनमें जुज और कुल की निस्बत है। जब कोई आदमी ये कहे कि अल्लाह के इंसान पे रहम फरमा, जब अल्लाह इंसान पे रहम फरमा तो उसके अंदर मर्द भी शामिल है, औरत भी शामिल है, बच्चे भी शामिल हैं, तो इंसान तीनों हैं। तो लिहाजा इनके अंदर जुज और कुल का मसला है, मर्द और इंसान, मर्द और इंसान, तो इनमें जुज़ और कुल है कि हर मर्द इंसान है लेकिन हर इंसान मर्द नहीं। ये जुमला मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, हर मर्द इंसान है, हर इंसान मर्द नहीं। इंसान में औरत भी है, इंसान में बच्चे भी हैं, तो हर मर्द इंसान है। तो लिहाजा अहले बैत का हर फर्द सहाबी है, हर सहाबी अहले बैत नहीं। तो सहाबा किराम का जब नाम लिया जाएगा, जैसे इंसान कहेंगे तो उसमें मर्द भी शामिल हैं, तो जब सहाबा किराम का नाम आप लेंगे उसमें अहले बैत भी शामिल हैं, कि अहले बैत का हर फर्द सहाबी है और हर सहाबी अहले बैत में शामिल नहीं है। तो इसको जहन में रखेंगे। तो लिहाजा फिर ये बात कही जाती है जी आप सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का जिक्र करते हैं, हम अहले बैत का जिक्र करते हैं, तो हम अहले बैत को मानने वाले हैं। यहाँ ये बात भी जहन नशीन रहे कि जो ये दावा कर रहे हैं अहले बैत को मानने का, क्या अहले बैत को मानते भी हैं कि नहीं मानते? अब यहाँ पहली बात यह है कि अहले बैत जो पहला तबका है कती नस के लिहाज से, कती खबर के लिहाज से, वो अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना है। हम अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना में कितनों को अहले बैत मानते हैं? सबको अहले बैत मानते हैं, तमाम अज़वाज मुतहरात में अहले बैत मानते हैं। और जो अहले बैत की मोहब्बत का दावा करने वाले हैं वो इनमें से कितनों को अहले बैत मानते हैं? इनमें से किसी को अहले बैत नहीं मानते। तो ये है लाजमी पर्चा कि कती खबर है जो कुरान के अंदर है। तो लाजमी पर्चे में हमारे नंबर 100 में से 100 और उनके नंबर 100 में से 0, जो दीगर पर्चे में कितने ही आला नंबर ले ले, अगर लाजमी पर्चे में फेल हो जाए तो वो फेल है, तो पास हो नहीं सकता। दूसरा तबका अहले बैत का, नबी अलैहिस्सलाम की औलाद। नबी अलैहिस्सलाम की औलाद में 3 बेटे ये बचपन में इंतकाल फरमा गए, 4 बेटियां ये जवान हुई, इनकी शादियां हुई। हम इन चारों में से कितनों को मानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम चारों में से चारों को मानते हैं। तो हमारे नंबर हो गए 100 में से 100। और वो चारों में से कितनों को मानते हैं? 4 में से 1 को मानते हैं। जब 1 को मानते हैं तो उनके नंबर हो गए 100 में से 25। दीनी मदारिस के अंदर पास होने के लिए कम से कम 40 नंबर चाहिए, और हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पास होने के लिए कम से कम 33 नंबर चाहिए, और 3 नंबर का हमें इख्तियार होता है। तो अगर 30 नंबर आ जाएं तो रियायती पास होगा, तो इनके नंबर हैं 25, तो रियायती पास भी नहीं है, इनका फेल होना यकीनी। तीसरा पर्चा, तीसरा तबका है वो नबी अलैहिस्सलाम की औलाद की औलाद। नबी अलैहिस्सलाम की औलाद की औलाद हज़रत के नवासे नवासियाँ, उनकी तादाद 9 है, और हम 9 में से कितनों को मानते हैं? 9 में से 9 को मानते हैं। तो हमारे नंबर 100 में से 100, और 9 में से वो कितनों की जिक्र करते हैं? वो 2 का जिक्र करते हैं, और उन 2 में भी हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से उनको तकलीफ़ है कि हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से सुलह क्यों की थी। तो लिहाजा 2 भी नहीं, 1.5 मानते हैं। अब 1.5 भी ना कहें, हम 2 भी मान लें, तो 2 भी अगर मान लें तो उनके नंबर 100 में से 22। जब 25 वाला फेल है तो 22 वाला तो उससे ज़्यादा फेल है। अब टोटल नंबर 300 में से हमारे नंबर 100% नंबर, और उनके नंबर 300 में से कितने हैं? 22 और 25 47 नंबर, 16% भी नहीं बनते। जो 16% भी जिसके नंबर नहीं है वो अहले बैत का मुहिब हो गया और हम अहले बैत के मुखालिफ हो गए। ये बात ज़हन नशीन फरमा लें कि अहले बैत को मानने वाले हम हैं, वो अहले बैत को मानने वाले नहीं, वो अहले बैत का नाम लेने वाले हैं और अहले बैत की मुखालफत करने वाले हैं, उनकी जड़ काटना चाहते हैं, और हम अहले बैत के मुहिब हैं, और इंशाल्लाह अहले बैत के साथ ही क़यामत दिन खड़े होंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी पूरी तरह से उनके साथ कबूल फरमा ले। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ کما تحب و ترضی عدد لما تحب و ترضی اللہم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اللهم ربنا لا تجعلنا من الخاسرين اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من الصادقين واجعلنا من القانتين واجعلنا من المنفقين في سبيلك اللهم اجعلنا من المستغفرين بالأسحار اللهم اجعلنا من اصحاب اليمين واجعلنا من المقربين اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاولادنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات انك انت العفو الكريم انك انت الغفور الرحيم اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين ما اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم أهلك أعداءهم كما أهلكت قوم عاد وثمود اللهم أورث أعداءهم كما أورثت قوم نوح وفرعون وآله اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة innaka antal wahhab. Allahumma ahdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal-'iffata wal-amanata wa husnal khuluqi wa ridha bil qalb. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wasi'an kathiran nafi'an fid dunya wal akhirah wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma la shafi'a illa anta ya shafi'al amraz fashfina min kulli da'. Allahumma rabbana najjina minal qawmi zhwanimin fansurna alal qawmi al-kafirin fansurna alal qawmi zhwanimin fansurna alal qawmi al-munafiqin fansurna alal qawmi al-fasiqin innaka antal azizul hakim. Allahumma rabbana taqabbalna وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم ارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم. اللهم ارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.